Για την πορεία προς το λαό, από πού πάνε, ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. People won't step inside, the party's just starting to roll. Grab a soda pop and hit that potato chip bowl. Put on a record and go, get a piece of the flow. I'll be right back, I'm gonna answer the door. Hello everybody, it's great to see you. Why don't you come on in? I gotta say you're looking fine. Hey Sally, how's about a spin? Take off your shoes. Hello everybody, I like this kind of party, λέει εδώ ο Louis Armstrong. Το πάρτι έχει αρχίσει για τα καλά. Oh, yeah. I like this kind of party. Face easy, the kind of party. I like this kind of party. Everybody's moving and everybody's grooving. Everybody's moving, everybody's grooving και μια χαρά θα περάσουμε. Εσείς πάρτε τα αυτά τα λόγια και βάλτε τα στο πολιτικό σκηνικό. Άλλος φεύγει, άλλος έρχεται, άλλος φεύγει από τη Βουλή, άλλος χαμός. Νομίζω ότι το πάρτι με μια ευρύτερη έννοια. Ξέρετε, είμαστε και λίγο λαός που το γουστάρουμε ρε παιδί μου αυτό γύρω από τις εκλογές. Κάτι μας κάνει, κάτι έτσι μας κεντρίζει το ενδιαφέρον. Και τώρα είναι νομίζω από εδώ και πέρα, εκτός συγκλονιστικών απροόπτων ή γεγονότων, τίποτα κακοκαιρίες, τίποτα. Μάλλον με αυτό θα ασχολούμαστε και με τον παρδόν δηλαδή, να με συγχωρείτε και εμένα, αλλά φαίνεται ότι μπαίνουμε πλέον σε έναν κύκλο που θα γυροφέρνουν τα πάντα στο θέμα εκλογές. Θα μου πεις σιγά, τώρα εδώ και κάτι μήνες συζητάμε για εκλογές. Αλλά από χθες, από αυτή την πορεία προς τον ελληνικό λαό, Παναγία μου, δηλαδή μερικές φορές ρε παιδί μου, οι συγκρίσεις των προσώπων θέλουν λίγο, θέλει λίγο σεμνότητα δηλαδή, ή μάλλον πώς να σου το πω, θέλει λίγο να αναλογίζεσαι το βάρος των ιστορικών λέξεων. Δηλαδή υπάρχουν, ακούστε να σας πω τώρα, υπάρχουν μερικές λέξεις που άμα τις βάλεις στη σειρά πρέπει να μπορείς και να τις υπηρετήσεις που να πάρει ευχή. Δηλαδή πες θα πάμε στις εκλογικές μας περιφέρειες. Έτσι και αλλιώς τώρα παιδιά στο τέλος κάθε περίοδου βουλευτικής η Βουλή είναι τώρα εντάξει τα στοιχειώδη εκεί να περνάμε να βάλουμε μια τζίφρα να φύγουμε αφού όλες τις περιφέρειες τριγυρνάνε να μαζέψουν ψήφους. Τώρα πες το έτσι, πες το θα πάμε ρε παιδί μου να μιλήσουμε με τους ψηφοφόρους μας, να πείσουμε τον κόσμο αυτό. Όταν θα βάλεις και θα πεις πορεία προς το λαό αυτομάτως κεντρίζεις. Ξέρεις ρε παιδί μου, είναι μερικές φρασούλες, είναι ξέρω εγώ, τι, θες να σου πω άλλο παράδειγμα, λες ξέρω εγώ σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα. Δεν είναι δύο τυχαίες λέξεις που μπαίνουν στη σειρά, το σοσιαλισμός και το βαρβαρότητα. Ξέρω εγώ, το χρονοτούλα από τις ιστορίες, όλα αυτά έχουν πάρει ένα πρόσημο, ο ανένδοτος, θυμάστε. Λοιπόν αυτό το πορεία προς τον ελληνικό λαό που είπε χθες ο Τσίπρας, ενώ εννοεί ότι απλά θα σηκωθούμε να φύγουμε από τη Βουλή, να πάμε να κάνουμε λίγο δουλειά στις περιφέρειες και θα καταγγείλουμε και το Μητσοτάκη ότι είναι ο πιο διαπλεκόμενος, είναι ο πιο διαπλεκόμενος, ο πιο αυταρχικός, ό,τι επίθετο θέλεις να βάλεις μπροστά, βάλ το, ισχύει. Η απορία μου είναι αν αυτού του είδους η πολιτική μυρίζει κάτι ελπιδοφόρο ή αρχίζει να μυρίζει λίγο ήττα. Και λυπάμαι ειλικρινά που το λέω, γιατί ξέρετε δεν είναι το καλύτερό μου να σας λέω ότι μάλλον θα ξαναβγεί ο Μητσοτάκης και όχι για τις δημοσκοπήσεις. Αλλά εδώ αρχίζει λίγο να φαίνεται το πράγμα παιδιά και νομίζω ότι όσοι κατηγορούν τον Τσίπρα σήμερα μετά τη χθεσινή συνέντευξη τύπου για την κίνηση αυτή, καλά δεν θα μείνω σε αυτούς που λένε δεν σέβεται τους θεσμούς και τώρα τους θυμηθήκατε τους θεσμούς. Εκεί κάτι στο πρώτο θέμα και στο πρόταγκον και σε αυτά, ξέρετε που διαβάζομαι, ναι, τώρα τους θυμηθήκατε τους θεσμούς και τη δημοκρατία και το κοινοβούλιο. Εμένα άλλο είναι το πρόβλημά μου. Ότι δεν μυρίζει καλά αυτό, δεν μυρίζει μια ανατροπή, μυρίζει ότι λιγάκι το πράγμα φαίνεται να είναι προδιαγεγραμμένο, ότι δεν ανατρέπεται. Εγώ τέτοια μηνύματα παίρνω. από αυτή την κίνηση και να με συμπαθάτε. Ποια κίνηση θα μου πείτε τώρα, ποια, κάτσε, όχι να το σεβαστώ, μπορεί να υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ακούσει, δεν είναι και όλοι υποχρεωμένοι να μαθαίνουν όλη την επικαιρότητα. Λοιπόν, εχθές ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ από εδώ και πέρα σε όλες τις ψηφοφορίες στη Βουλή μέχρι την ώρα που θα προκηρύξει εκλογές ο Μητσοτάκης και θα διαλύσει τη Βουλή θα απέχει, δεν θα ψηφίζει, θα σηκώνονται να φεύγουν οι βουλευτές εκτός από την ψηφοφορία που θα γίνει για το θέμα του Κασιδιάρη. Και καταλαβαίνετε ότι έχει ένα συμβολισμό αυτό προφανώς και μια πρακτική δηλαδή αξία και ουσία, αλλά έχει συμβολισμό και η αποχώρηση αυτή. Αυτό θέλει, θέλει να συμβολήσει ότι αυτή η Βουλή φαίνεται να είναι εκβιαζόμενη, ακόμα και αυτοί που παρακολουθούνται δεν έχουν το θάρρος, Κωστή Χατζηδάκη για ποιον χτυπάει καμπάνα, δεν έχουν το θάρρος να βγουν να κάνουν την παραμικρή κίνηση. Οπότε πια σου λέει, δεν μπορώ να ισχυριστώ ότι αυτή εδώ η Βουλή νομιμοποιείται αυτή τη στιγμή, ή ότι η Βουλή νομιμοποιεί την κυβέρνηση υπό αυτές τις συνθήκες και σε αυτό το καθεστώς για να κυβερνά τον τόπο. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, ακούτε πίσω σελίδες. Είναι 1η Φλεβάρη, καλό μήνα σε όλους. Τετάρτη, ακριβώς στο μέσον της εβδομάδας, πίσω σελίδες.gr, το site της εκπομπής. Εμένα που λέτε αυτό, αν εξαιρέσεις λιγάκι και τη φρασιολογία που καμιά φορά είμαι και εγώ λίγο κολλημένος σε αυτά τώρα, δηλαδή κάτι μου όταν κάτι μου θυμίζει, θέλω και να το υπηρετείς αυτό που μου θυμίζει. Ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, τι είναι τώρα το πορεία προς το λαό, είναι η μεγάλη πορεία του ΜΑΟ, ας πούμε. Μοιάζει με αυτό. Μοιάζει με τον ανένδοτο του Γιώργου Παπανδρέου, του Γεωργίου Παπανδρέου. Μοιάζει με τι να σου πω τώρα, με την. Κάτι μου χτυπάει ένα καμπανάκι, σαν να θέλεις να με φέρεις να μου γαργαλίσεις λίγο την ιστορική μνήμη χωρίς να έχεις τα φόντα, πώς να σου το πω. Γιατί έχω μια υποψία ότι ούτε ο ΜΑΟ όταν πήγαινε να τα βάλει με τους φασίστες στην Κίνα είχε προηγουμένως ψηφίσει τα νομοσχέδια τα ίδια στη Βουλή και για το ελληνικό και για το, και για το επίδομα των 600 ευρώ και πολλά άλλα. Ούτε ο Γιώργος Παπανδρέου είχε στον ανένδοτο. Δηλαδή, άμα δεις τώρα τις συγκρίσεις, είναι λίγο, ρε παιδί μου, πεδαριώδης. Θα μου πεις, έκανε ο Τσίπρας, είπε ο Τσίπρας για τον ΜΑΟ. Εσύ το λες, δεν το είπε ο Τσίπρας. Ναι, αλλά αυτό το πορεία προς τον ελληνικό λαό, μια πορεία προς τον λαό θα κάνει από εδώ και πέρα. Και δεν θα κάθεται στη Βουλή να χαριεντίζεται με τους νεοδημοκράτες και με τους υπόλοιπους, αλλά την ώρα των ψηφοφοριών θα φεύγει, θα απέχει και θα δείχνει με αυτόν τον τρόπο, αυτά που σας έλεγα νωρίτερα, μία κίνηση υψηλού συμβολισμού. Μάλιστα. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημά μου, γιατί λέω ότι μυρίζει λίγο ήττα? Γιατί είναι μια κίνηση που δίνει την αφορμή, δίνει το περιθώριο να διαβαστεί ανάποδα. Δίνεις αφορμές. Ρε παιδί μου, κάτσε, την προηγούμενη εβδομάδα δεν ήμασταν. Τι προηγούμενη εβδομάδα δεν έχει περάσει? Την Παρασκευή δεν ψηφίζαμε για την πρόταση Μομφής? Δηλαδή θέλω να σου πω, ήρθες σε μια, αυτά τα διαβάζω σε δεξιά site, αλλά θα σας ομολογήσω ότι κατά τη γνώμη μου έχουν δίκιο. Δεν γίνεται να ισχύουν και τα δύο, ρε φίλε. Πώς να σου το πω. Συγγνώμη για το ρε φίλε. Πρόεδρε, που του λέει και ο άλλος στο σποτ. Δεν γίνεται να ισχύουν και τα δύο. Δηλαδή, την Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή να εξυψώνουμε τους θεσμούς, να στηρίζουμε την κοινοβουλευτική δημοκρατία, να ζητάμε από την Βουλή να ψηφίσει την πρόταση δυσπιστίας, να του λέμε δεν είχες ούτε καν το θάρρος να την κάνεις πρόταση ψήφο εμπιστοσύνης στην Βουλή, στην κυβέρνησή σου, να ομνύεις στην αστική δημοκρατία, αφού αυτή έχουμε που να πάρει αυτή η ευχή. Άμα είχαμε κάποια άλλη και μπορούσαμε να ξαναπάμε, ξέρω εγώ, πού να πάμε, στην Εκκλησία του Δήμου ή σε αντιπροσωπευτικά με άλλο τρόπο συστήματα ή με κληρωτούς, ξέρω εγώ. Αυτή έχεις τώρα. Λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα του λένε, ήσουν εδώ φίλε μας και ζητούσες από την Βουλή να ψηφίσει την πρόταση δυσπιστίας. Και την επόμενη εβδομάδα, αφού δεν σου πέρασε η πρόταση δυσπιστίας, λες φεύγω από τη Βουλή και δεν ξαναψηφίζω από εδώ και πέρα μέχρι να προκηρυχθούν οι εκλογές. Είσαι ανοιχτός. Πώς να σου το πω, είσαι ανοιχτός, δεν στέκει πολύ αυτό. Έχουν δίκιο. Ακόμα και αν καταλαβαίνω το συμβολισμό σου, ακόμα και αν αντιπαθώ τα μέγιστα, τα μάλα των Μητσοτάκη και το στυλ διακυβέρνησης και όλο αυτό που ζούμε τα τελευταία 3,5 χρόνια, έχουν δίκιο στο ότι είσαι ανοιχτός με αυτή την κίνηση. Να σου δώσω μια άλλη εναλλακτική. Όχι δική μου, τη διάβασα. Σου ομολογώ τη διάβασα, απλά το μεταφέρω. Και νομίζω ότι και αυτό είναι σωστό. Αντί να έφευγες εσύ από τη Βουλή, να τους καλούσες σε κάθε ένα νομοσχέδιο, σε κάθε τι που περνάει, και ειδικά τώρα τον τελευταίο καιρό έχουν να περάσουν πράγματα και θάματα μέχρι να πάμε σε εκλογές. Ήδη έρχεται το θέμα με τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου στα μουσεία. Ήδη έρχονται διατάξεις διάφορες, κάνουν δουλίτσες, κλείνουν business. Και εσύ πάνω σε αυτό το σκηνικό σηκώνεσαι και φεύγεις και τον αφήνεις να κάνει ό,τι γουστάρει. Θα μου πεις και άμα ήμουν εκεί η πλειοψηφία αποφασίζει. Ναι, είπαμε όμως ότι αυτή είναι η αστική δημοκρατία. Αυτή την κυβέρνηση έβγαλε ο λαός και από ό,τι φαίνεται ξαναθέλει Μητσοτάκη πρωτοκόμμα ο λαός. Γιατί ξαναθέλει Μητσοτάκη ή κυρίως για το γιατί δεν θέλει Τσίπρα και γιατί δεν έχει σπίσει, εκεί είναι η ουσία του πράγματος. Αλλά άκου να δεις μια άλλη πρόταση. Να τους καλούσες, λέει, σε κάθε μία από αυτές τις δουλίτσες που θα πάνε να κλείσουν με νομοθετικό έργο των τελευταίων ημερών, να τους καλούσες όλοι σε κάθε ψηφοφορία να είναι παρόντες, ζητώντας ονομαστική ψηφοφορία για κάθε ένα νομοσχέδιο. Και να τους τάραζες εκεί στην νομιμότητα που έλεγε και ο Ηλίας Ηλιού από παλιά, θυμάσαι, αυτό το έχεις χρησιμοποιήσει ξανά, να τους τάραζες στην κοινοβουλευτική νομιμότητα και στην κοινοβουλευτική διαδικασία και να έλεγες όλοι θα είστε εδώ παρόντες για κάθε τι που ψηφίζετε ώστε να αναλαμβάνετε τις ευθύνες σας. Και τότε να δεις ποιος θα ήταν, γιατί κυρίως οι κυβερνητικοί τρέχουν στις περιφέρειες και έχουν την αγωνία να ξαναεκλεγούν. Και να δεις τότε αντιδράσεις που θα είχες. Αλλά θα είχες και από τους δικούς σου, που και αυτοί θέλουν να πάνε στην περιφέρεια, γιατί, ξέρετε, λένε εκείνο το λιγάκι σεξιστικό, ότι οι κυρίες και οι πολιτικοί πρέπει να προσέχουν τις περιφέρειές τους. Λοιπόν, έχει ένα σεξιστικό, το παραδέχομαι μέσα. Λοιπόν, και τώρα είναι η περίοδος αυτή, παιδιά, είναι η περίοδος των περιφερειών, που πρέπει όλοι να είναι κοντά στους ψηφοφόρους. Οπότε σου λέει, κάτσε εσύ εδώ να ψηφίζεις, πάω εγώ να κάνω μια πορεία προς το λαό. Έτσι κι αλλιώς είμαι 6 μονάδες πίσω στην καλύτερη περίπτωση, 7, 8, 9 αλλού. Δεν έχω δει κάτω από 6 μονάδες, το οποίο λένε ότι μάλλον δεν ανατρέπεται στην παρούσα φάση. Εντάξει, βεβαίως γίνονται και εκπλήξεις, τι να σας πω, αλλά φαίνεται ότι δεν ανατρέπεται. Την προηγούμενη μέρα έχεις πει, έχεις βάλει το θέμα εκβιαζόμενος Ανδρουλάκης που μπορεί να υποχρεωθεί σε συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία και δεν είχες άδικο επί αυτού. Ωστόσο και αυτό δείχνει ότι μάλλον έχεις αποφασίσει ότι θα είναι πρώτος ο Μητσοτάκης, δεύτερος εσύ, τρίτος ο Ανδρουλάκης, και πας να κάψεις και το σενάριο αυτό. Και είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, πώς το λέγει ο Louis Armstrong, I like this kind of party. Ακριβώς εκεί είμαστε. Just want liquor and dirty homes, 'cause I more. No, I don't care. No. Υπάρχει και ένα άλλο επιχείρημα από την άλλη πλευρά, ότι το να βάζεις μία, να αμφισβητείς τη λειτουργία της Βουλής κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της Βουλής, όχι ότι έχω και πολύ μεγάλη υπόλοιψη, θα σας πω την αλήθεια τώρα, δηλαδή πραγματικά όλο το παιχνίδι στημένο είναι έτσι κι αλλιώς, αλλά δεν μπορεί να το ανακαλύπτεις, ξέρω εγώ, 1,5 μήνα πριν τις εκλογές, δηλαδή αν είναι τον Απρίλιο, σας έλεγα και χθες πόσο, 65 μέρες είναι. 2 μήνες και κάτι τέλος πάντων. Δεν μπορεί να το ανακαλύπτεις τώρα, στο τέλος. Επίσης δείχνει ίσως ότι σκοπεύεις, και αυτό είναι η πιο βαριά κατηγορία που ακούω, ότι σκοπεύεις να αμφισβητήσεις ακόμα και το αποτέλεσμα των εκλογών με κάποιο τρόπο. Και ότι στην ουσία πας να βάλεις διάφορα τέτοια. Δεν ξέρω αν αυτό το τελευταίο είναι βαρύ, δεν ξέρω αν είναι ήδη. Αλλά για όλα αυτά, θα ήθελα να μπορώ να υπερασπιστώ και να πω όχι παιδιά, ο συμβολισμός αυτή τη στιγμή του να φύγει η αντιπολίτευση, η αξιωματική αντιπολίτευση από τη Βουλή σε όλες τις ψηφοφορίες είναι τόσο μεγάλος, τόσο βαρύς που πραγματικά πρέπει να τα παραμερίσουμε όλα τα υπόλοιπα, ακόμα και το ότι ψήφιζαν μαζί πολλά νομοσχέδια, και να σταθούμε στο τώρα και να δώσουμε ένα μήνυμα κλπ. Θα ήθελα πολύ να μπορώ να το υπερασπιστώ αυτό, Αλέξη και κύριοι εκεί του ΣΥΡΙΖΑ και κυρίες, αλλά δεν μου βγαίνει, πώς να σας το πω, δεν μου κολλάει όλο αυτό, ειδικά με την ακολουθία των γεγονότων των τελευταίων ημέρων. Το μεσημέρι το είπε ο Αλέξης, το βράδυ το κάνανε, φύγανε λέει, το απόγευμα τέλος πάντων, φύγανε οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, το πρώτο. Εδώ να δείτε πλάκες τώρα. Το πρώτο νομοσχέδιο, η πρώτη ψηφοφορία στη Βουλή που έκαναν πράξη την απόφαση αυτή ήταν στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και Εθνικής Άμυνας. Όταν ήρθε η ώρα να ψηφίσουν, φύγανε τους. Τι ήταν αυτό που ήταν να ψηφίσουν? Ακούστε τώρα, έχει πλάκα. Κύρωση του πρωτοκόλλου προσχώρησης στη Συμφωνία Εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, της Κολομβίας και του Περού. Και να ληφθεί απόφαση και να ληφθεί υπόψη και η προσχώρηση και του Ισημερινού. Δηλαδή έχει ένα πρωτόκολλο, έχει μια συμφωνία εμπορίου η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Και σε αυτή τη συμφωνία εμπορίου είναι να προσχωρήσουν η Κολομβία, το Περού και ο Ισημερινός. Και το περνάνε φυσικά από όλα τα κοινοβούλια. Έτσι, τυπική διαδικασία. Λοιπόν, σε αυτή την ψηφοφορία σηκώθηκε και έφυγε ο ΣΥΡΙΖΑ. Φαντάζομαι τώρα κάποιους στην Κολομβία να λένε, ρε εσύ, γιατί δεν μας ψηφίσαν εκεί στην Ελλάδα? Δεν πηγαινό, ήταν αυτονόητο. Η αντιπολίτευση εκεί στην Ελλάδα δεν είχε δει, γιατί είχε άκυρα. Άντε να τους εξηγήσεις. Και πια την Κολομβία, από την οποία έχουμε να πάρουμε πάρα πολλά παραδείγματα. Παιδιά, μην το συζητάτε. Για πήγε να δεις λίγο Τάκη Θεοδωρικάκο, αυτός είναι ακόμα υπουργός. Για πήγε να δεις λίγο κυκλώματα, Greek Mafia, ναρκωτικά, κάτι πλοία, κάτι βαπόρια. Έχουμε να πάρουμε πάρα πολλά. Ενώ ήταν μια ευκαιρία να συσφίξουμε τις σχέσεις με την Κολομβία πραγματικά και να ανταλλάξουμε τεχνογνωσία. Να, πήγε χαμένη τώρα με την κίνηση αυτή. Τέλος πάντων, αστείευομαι για την Κολομβία, αλλά για την ουσία της κίνησης αυτής έχω πάρα πολύ μεγάλες αμφιβολίες για το κατά πόσο υπηρετεί εμένα και σένα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, αν είναι αυτή μία κίνηση ότι ενώ θα κάνεις πορεία προς το λαό, θα με συναντήσεις κάπου στο δρόμο και θα έχεις να μου πεις, να, εγώ σηκώθηκα και έφυγα από τη Βουλή. Μπορεί να κάνω και λάθος. Μπορεί να μην πιάνω στο βάθος του όλο τον συμβολισμό αυτό. Δεν ξέρω τι να σας πω. Then you sit back and watch when the death count gets higher. You hide in your mansion while the young people's blood flows out of their bodies and is buried in the mud. You've thrown the worst fear that can ever be hurled. Fear to bring children. Ο Βενιζέλος, να ξέρετε, με τον οποίο ξέρω σας έχω κουράσει λίγο, αλλά άκουσα την οπτική που τον φέρνει ξανά και από άλλο δρόμο στην επικαιρότητα, στην μετεκλογική αν θέλετε επικαιρότητα, ότι ενδεχομένως να είναι το πρόσωπο που μπορεί να συμβολήσει μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού με αντικείμενο ακριβώς αποκλειστικά τις υποκλοπές. Ότι δηλαδή σε ένα τέτοιο σενάριο, πρώτη Νέα Δημοκρατία, δεύτερος ο ΣΥΡΙΖΑ, τρίτο το ΠΑΣΟΚ, αν βγαίνουν τα κουκιά για ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση, τότε αυτή θα μπορούσε να ονομαστεί κυβέρνηση ειδικού σκοπού, να πει ότι για 6 μήνες θα προχωρήσω το θέμα των υποκλοπών που ήδη έχει ανέβει πολύ, είναι το κορυφαίο της επικαιρότητας τουλάχιστον του τελευταίου εξαμήνου, και να πει θα κινήσω γρήγορα τις διαδικασίες για να αποδοθεί δικαιοσύνη, να έρθουν και όλα στο φως που έλεγε ο Κώστας ο Καραμαλής από τα Νόγια, και άρα κάπου εκεί να συναντηθούν οι επιδιώξεις Ανδρουλάκη, που έτσι κι αλλιώς ήταν ο πρώτος παρακολουθούμενος, Τσίπρα που θέλει να βρεθεί στα πράγματα έστω και δια του Βενιζέλου, έστω και με κατηγορούμενους ποιον άλλον, τον Μητσοτάκη. Μπορεί να δείτε κανένα ειδικό δικαστήριο για εκείνο το εξάμηνο ή να προωθηθούν οι διαδικασίες, δεν νομίζω ότι προλαβαίνουμε για να γίνει δικαστήριο, αλλά εν πάση περιπτώσει να κινηθούν οι διαδικασίες με μια τέτοιου είδους εξέλιξη. Πολλά σενάρια έχουν πέσει στο τραπέζι όπως καταλαβαίνετε, και θα έχουμε να λέμε I like this kind of party. Louis Armstrong νομίζω ότι δικαιώνεται ξανά η πρώτη επιλογή για σήμερα. Όσο το σκέφτομαι, μπορεί να είναι και μια διέξοδος και για τον Ανδρουλάκη αυτό. Δεν κάναμε κυβέρνηση, συγκυβέρνηση με το ΣΥΡΙΖΑ. Καθίστε εδώ όσοι γλυκοκοιτάτε τη Νέα Δημοκρατία μες στο ΠΑΣΟΚ. Κάναμε κυβέρνηση ειδικού σκοπού για το θέμα των παρακολουθήσεων. Όπως και να το κάνεις, περνάει πιο γλυκά, πιο μαλακά. Και μετά από 6 μήνες, ξέρω εγώ, 7-8, δεν ξέρεις πού θα είμαστε και τι θα έχει γίνει και πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Καλό σενάριο είναι και για τον Ανδρουλάκη αυτό. Don't have to pay no rent. Sleeping in a camping tent. Dumpster diving. Don't take money. Every bite we share with 20. Let the yuppies have their wine. Bread and water suit us fine. Bread and water suit us fine. Πάντως το γεγονός ότι αυτές οι εκλογές, και ας κρατήσουμε μόνο αυτό, ότι αυτές οι εκλογές θα γίνουν σε ένα κλίμα έτσι λίγο που υπονοείται μια ανομαλία, που δεν είσαι σίγουρος τι ακριβώς θα σου ξημερώσει μετά, το τι είδους παρασκηνιακές διαβουλεύσεις μπροστά, πίσω από τις κάμερες, εννοείται πίσω από τις κάμερες, πάνω κάτω από το τραπέζι, πείτε το όπως θέλετε, το τι εκβιασμοί, το τι ακριβώς ζητήματα ανοίγουν αυτή τη στιγμή για το μετεκλογικό σκηνικό, πρέπει να παραδεχτείτε ότι είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Δεν ξέρω, ίσως το ενδιαφέρον να μην είναι καλή λέξη, μπορεί να είναι και απογοητευτικό για το πώς λειτουργεί ακριβώς η δημοκρατία σε αυτόν τον τόπο. Εν τω μεταξύ ο Μητσοτάκης μας παίζει. Μας παίζει, παιδιά, κανονικά. Έχει βρει, τώρα είναι στην Ιαπωνία. Τον ρωτήσανε, λέει, οι Έλληνες δημοσιογράφοι που τον συνοδεύουν, τι θα γίνει με τις εκλογές. Ναι, περιμένατε να πάει στην Ιαπωνία για να σας πει. Λέει, τώρα που είμαστε εδώ μακριά και δεν μας ακούει κανείς. Ναι, είπε, κάποιες εκλογές θα γίνουν μετά το Πάσχα. Παίζει, παιδί μου, σου λέω. Παίζει μαζί μας. Κάποιες εκλογές θα γίνουν μετά το Πάσχα. Εννοεί προφανώς, ναι, κάποιες. Οι δεύτερες ενδεχομένως να είναι μετά το Πάσχα. Οι δημοτικές που είναι τον Οκτώβρη, και το Οκτώβρη μετά το Πάσχα δεν είναι, δεν σου λέει ψέματα. Επίσης μπορούσε να πει κάποιες θα γίνουν μετά το που θα ανοίξουν τα σχολεία, Οκτώβρη. Παίζει, παιδί μου, παίζει. Δεν μου λες, εκείνος τους πυραμίδες τους είδε, βλέπω εκεί που συναντά επιχειρηματίες τον διάδοχο του αυτοκράτου, του θρόνου εκεί του Ιαπωνικού, τους πρωθυπουργούς, αυτό. Τους πυραμίδες τους είδε, ή να βάλουμε και άλλο τραγούδι από τους φίλους. Οι πιο καλοί φίλοι της Ιαπωνίας, της Ελλάδας στην Ιαπωνία, αυτή πρέπει να είναι. Λοιπόν, διάλειμμα και έρχομαι σε λίγο. I know a man who's longing for wealth. He's willing to sell all but his health. And when he's got what he has, he understands his happiness won't last. I know a woman who's longing for fame. She's willing to play every nasty game. But what if her dreams will not come true? Who's gonna make her not feel like residue? I know someone who looks just like you, already claiming the story can't be true. But when I see the sparkle in your eyes, I do realize everyone has got his price. I know someone who fairly looks like me, caught in a world where no one's really free. I see myself doing exactly the same, but I still don't know who is to blame. How many millions do you need to say that you succeed? To feel what they go proud until you're settled up. How many men shall follow you before you call it a breakthrough? What makes you feel content when say that you succeed to feel what they call proud until you're sell out? How many men shall follow you before you call it a breakthrough? What makes you feel content? When will it end? How many millions do you need to say that you succeed to feel what they call proud until you're sell out? How many men shall follow you? baby is oh so fine. She's long and lean and never mean. She tastes like cherry wine, and she's my baby. She drives me crazy. Now a love like mine should never be denied. I wanna hug and kiss her, Lord, I really miss her all the time. All the time. I said, why me? Why? Why'd she have to run away from me? It's a mystery. Why I love her more today than I loved her yesterday when I thought that she'd come back to me. Ακούτε πίσω σελίδες. Είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είμαστε στην Τετάρτη, 1η ο Φλεβάρης. Καλό μήνα ξανά. Και στην συζήτηση για το ποια είναι η ενδεδειγμένη πολιτική για να ρίξει στο Μητσοτάκη. Θα μπορούσε να ήταν αυτή μια κουβέντα, αυτός ένας τίτλος για την σημερινή εκπομπή. Διαλέγω το από πού πάνε για την πορεία προς το λαό. Είναι εκεί ο λαός να σε περιμένει ακριβώς όπως σε περίμενε το 15 για παράδειγμα. Κοιτάξτε, βλέπω για παράδειγμα στη Γαλλία, πια μια που μιλάμε για λαό, για έλατε να πάμε λιγάκι πιο πέρα. Στη Γαλλία λέει 1,2 εκατομμύρια στους δρόμους για το συνταξιοδοτικό. Για να δούμε πώς πέφτει ο Μητσοτάκης εδώ. Έλα να κάνουμε μια πορεία για το θέμα των υποκλοπών, να δούμε πώς θα κατέβουν κάτω. Είναι δυσάρεστες οι διαπιστώσεις αυτές, αλλά δυστυχώς δεν κινητοποιεί τον κόσμο το θέμα αυτό. Και ενώ είναι ζήτημα δημοκρατίας, ενώ είναι ζήτημα θεσμικό, ενώ είναι μια ξεκάθαρη στρέβλωση των λειτουργιών του κράτους, τελικά φαίνεται ότι ο κόσμος δεν συγκινείται και τόσο. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να το χωνέψω ότι παρόλα όσα γίνονται, τι είναι αυτό που μετράει, για κάτσε να δούμε, μήπως το έχει βρει ο Μητσοτάκης, παιδιά. Μήπως το έχει βρει, είδες ο Γάλλος γιατί κατεβαίνει, για τη σύνταξή του. Όπως κατέβηκες εσύ, πότε κατέβηκε 1 εκατομμύριο στον δρόμο, θυμάσαι? Ναι, στο Μακεδονικό. Καλά, δεν ήταν τόσοι, μην τρελαίνεστε. Αλλά στο Μακεδονικό είχε κόσμο, ναι. Άστο, αυτό δεν πιάνεται. Μάλλον, εντάξει, πιάνεται, αλλά για πάμε πιο πίσω. Άλλη φορά, θυμάστε περίοδο συνταξιοδοτικού στην Ελλάδα επί Σιμίτη Γιαννίτσης, ο Υπουργός Εργασίας, και η μελέτη Σπράου τότε, τον θυμάστε τον Σπράου που το έλεγες και γέμιζε το στόμα σου εκείνο το Σπράους, σαν να σου λέγε Ράους ήταν. Λοιπόν, εκείνη την περίοδο λέει είχε 1 εκατομμύριο κόσμο στο Σύνταγμα, μπροστά στη ΓΕΣΕΕ, εκεί στην, όχι στο Σύνταγμα, στην ΓΕΣΕΕ, στο τέλος της λεωφόρου Αλεξάνδρας και Πατησίων, που γέμισε, λέει, κατέκλυσε και έφτανε μέχρι, τι να σας πω, μέχρι την άλλη άκρη της πόλης η συγκέντρωση. Η κατάσταση αυτή μπορεί να επαναληφθεί για ένα θέμα μεγάλο. Για ποιο μεγάλο θέμα? Για τις υποκλοπές μάλλον όχι. Για τις υποκλοπές όχι, παιδιά, τώρα να είμαστε ρεαλιστές. Έχεις σήμερα σωματεία, είσαι ζετέ στη Γαλλία, το βασικό συνδικάτο των Γάλλων. Δεν αστείευεται, δεν χαμπαριάζει. Εδώ καμιά ΓΕΣΕΕ, τίποτα. Αυτός ο Παναγόπουλος, ρε παιδιά, είναι ακόμα πρόεδρος της ΓΕΣΕΕ, τον έχουν ξεχάσει. Δεν ενοχλεί. Να σου λέει κάτσε εδώ, μη λερώνεις, δεν ενοχλείς, του έχουν βάλει και ένα χαλάκι απ' έξω. Δεν ενοχλεί. Είναι ακόμα ο Παναγόπουλος πρόεδρος της ΓΕΣΕΕ. Έχω χάσει κάτι επεισόδια. Εγώ τον θυμάμαι από εκείνα τα χρόνια. Τι άλλη δουλειά δεν έχει κάνει, κάτι άλλο? Έχει μουμιοποιηθεί, είναι εκεί? Κάτι γίνεται, κάτι γίνεται. Πού είναι τα σωματεία τώρα να διαμαρτυρηθούν για την ακρίβεια, για την... ή μήπως με τα ΠΑΣ, ή μήπως με τα επιδοματάκια ο Μητσοτάκης το βρήκε το κουμπί μας? Ή μήπως είσαι εκεί κάπου, νοικοκυρέ μου, και λες, έλα μωρέ, άντε το energy pass, άντε το fuel pass, άντε λίγο το καλάθι, άντε λίγο το ένα, άντε λίγο το άλλο, κάτι θα τσιμπήσουμε από εδώ. Αύριο λέει βγάζουν, σήμερα, όχι αύριο, σήμερα βγάζουν και από 1η Φλεβάρη, ναι, και το βοηθηματάκι για τους δανειολήπτες, για τους αυτούς που είναι σε δύσκολη θέση οι δανειολήπτες. Άντε τσουκου τσουκου, οι τράπεζες κάνουν τη δουλειά τους, τα επιτόκια έχουν αυξηθεί, έχουν πάει στο Θεό, αλλά σου λέει για τους πολύ πολύ φτωχούς Πάρε και ένα ξεροκόμματο, μωρέ. Και λέει, όσο πηγαίνουμε για τις εκλογές, έχει κι άλλο δημοσιονομικό περιθώριο, έτσι το λένε τώρα, δημοσιονομικό περιθώριο, να μας δώσει κι άλλο ένα επιδοματάκι. Μπορεί να πάρεις και ένα εκλογές πας, ξέρω εγώ, για να πας, να τον ψηφίσεις. Λοιπόν, μήπως όμως το έχει βρει το κουμπί, μήπως είσαι ήσυχος μια χαρά. Και θέλω να σου θυμίσω ότι αυτός ήταν κατά των επιδομάτων, ήταν ο Μητσοτάκης. Κάτσε, θα το βρω, τον έχω κάπου. Self-respect, you feel like an insect. Well, don't you worry, buddy, 'cause here he comes through the ghettos and the barrio and the barry and the slum. Λοιπόν, τι είναι αυτό; Τι είναι αυτό που θα αλλάξει τα πράγματα; Η πορεία προς το λαό, ενδεχομένως, για να μιλήσεις. Και σε βλέπει ο λαός και σου λέει, ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Ακόμα και αν ο λαός δεν είναι deep δεξιός και πίσω ο Μητσοτάκη και ξέρω ψωμί, να δημοκρατία. Με κοροϊδέψες μια φορά και με κοροϊδέψες και στο όνομα της αριστεράς και αυτά, γιατί ο άλλος με κοροϊδεύει, οι άλλοι με κοροϊδεύουν χρόνια. Εσύ όταν ήρθες προς τα δω, προς το λαό, την άλλη φορά μου την έφερες. Δηλαδή τουλάχιστον αυτός δεν είναι επίδομα, ρε εσύ. Ενώ εσύ τότε η Τρόικα δεν μας αφήνει, μετά είπες την Τρόικα θεσμούς, μετά είπες κάπως αλλιώς το πράγμα και τελικά δεν τα πήγαμε καλά, όπως φαίνεται. Τώρα θα είναι αλλιώς, η δεύτερη φορά θα είναι αλλιώς. Και άμα σε ξαναπιέσουν, τι γίνεται; Δηλαδή τι είναι αυτό που μπορείς να υποσχεθείς, ρε παιδί μου; Εντάξει, να φύγεις από τη Βουλή, να μην ψηφίζεις τα νομοσχέδιά του. Εγώ αν θέλεις, άντε να το δω και λίγο πιο θετικά και πιο συμβολικά, όπως θες και εσύ να το δω. Τι μου προτείνεις δηλαδή μετά, άμα ξαναβγεί ο Μητσοτάκης, να μην πάμε καθόλου στη Βουλή μετά; Άστον μετά μόνος του να κάνει ό,τι να είναι. Τι μπορώ να κάνω άλλο; Μήπως έχεις να μου προτείνεις κάτι; Μήπως έχεις να μου πεις, ξέρω εγώ, αν καταργήσουμε το χρηματιστήριο ενέργειας που αυτό επηρεάζει το λογαριασμό μου; Μήπως το νόμο για τα κόκκινα δάνεια, θα τα ξαναπάρω με τη σειρά, θα σας τα λέω όλα συνεχώς. Το νόμο για τα κόκκινα δάνεια που τα δίνεις στους πάτσιδες και στα φαντς κλπ. Μήπως, ξέρω εγώ, να πάρουμε πίσω το ελληνικό, για παράδειγμα, που από ό,τι φαίνεται είναι μούφα η δουλειά, φασόλα που λέμε εδώ. Μήπως να δεις τα θέματα τα περιβαλλοντικά, ας πούμε, εξορίξεις και όλα αυτά που το παίζεις λίγο, δεν ξέρω, δεν είδα, δεν άκουσα, ενώ εσύ τις έφερες και τώρα λες να δούμε πώς και τι κλπ. Μήπως έχεις να μου υποσχεθείς κάτι συγκεκριμένο; Τι άλλο θέλεις να σου πω; Θυμάσαι πότε τσακωνόσασταν ξανά; Στην προηγούμενη πρόταση Μομφής είχες κάνει για το ότι είχε κλείσει η Αττική Οδός. Θυμάσαι, με τα χιόνια κλπ. Και τότε ο Σκουρλέτης έλεγε να μου λέει να τις ξαναπάρουμε πίσω, να την πάρουμε πίσω την Αττική Οδό, να τα κρατικοποιήσουμε τους δρόμους, να μπορεί να γίνει σωστή διαχείριση. Ούτε γι' αυτό έχεις να μου υποσχεθείς κάτι. Τι στο καλό να μου υποσχεθείς; Να μου υποσχεθείς παραπάνω, υπόσχεται προσλήψεις στην υγεία. Ναι, μαζί σου, με τα χίλια. Και άμα, ρε παιδιά, έρθει η Τρόικα και πει, τι είναι αυτά, δεν το εγκρίνουμε. Και άμα έχουμε πάλι τέτοια, θα μου πεις, ο Μητσοτάκης κάνει προσλήψεις στην υγεία; Όχι, δεν κάνει. Αλλά ξέρεις τι γίνεται; Καλύτερα να μου έχει υποσχεθεί ο Μητσοτάκης, λέμε τώρα, και να μην το κάνει, παρά να μου υποσχεθεί η αριστερά και να μην το κάνει. Γιατί μετά, εκτός από το Μητσοτάκη, θα μου φταίει και αυτό που ψήφισα, κατάλαβες. Εκεί λίγο το έχουμε χάσει το πράγμα, τουλάχιστον όπως το καταλαβαίνω εγώ. Και η κατάσταση του φεύγω από τη Βουλή, καταγγέλω. Γενικά σηκώνω το θέμα των υποκλοπών, προσπαθώ να κάψω την ενδεχόμενη συνεργασία. Εντάξει, είναι μες στο πολιτικό παιχνίδι, είμαι μαθημένος κι εγώ, μωρέ, τώρα, εντάξει. Καταλαβαίνω λιγάκι ότι την ουσία την έχουμε χάσει από καιρό. Αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι είναι η λύση στο πρόβλημά μου. Πώς να σου το πω; Και έτσι έρχεται ο άλλος με τα επιδοματάκια και τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου σου λέει, άσε εδώ, καλά είμαστε εδώ. Πάρε ένα εικοσάρικο από εκεί. Πάρε ένα εκατοστάρικο από παραπέρα και ήταν και κατά των επιδομάτων. Να, ακούστε τον. Το βασικό δίλημα όμως, αν θέλουμε μία κρατικίστικη πολιτική επιδομάτων ή μία πολιτική που τονώνει την επιχειρηματικότητα και δίνει ευκαιρίες στους Έλληνες, απαντάμε το δεύτερο, φίλες και φίλοι. Ξεκάθαρα και χωρίς περιστροφές. Αυτή η μιζέρια δεν αλλάζει με επιδόματα της τελευταίας στιγμής, δεν αλλάζει με επιδόματα που δίνονται λίγες μέρες μόνο πριν τις εκλογές. Η ψήφος, ειδικά η ψήφος των περήφανων συνταξιούχων, δεν εξαγοράζεται με κουτσουρεμένα αντίπαλα. Παιδιά, αυτά είναι τα καλύτερα ηχητικά αποσπάσματα, να ξέρετε, και έχω μπόλικα. Αυτά που τα φέρνεις την ώρα που, δηλαδή, ήταν ο Τσίπρας, έδινε επιδόματα κάτι της, εκείνη τη 13η σύνταξη, θυμάστε, λίγο πριν πάμε στις εκλογές του 19, και έβγαινε και του έλεγε δεν εξαγοράζονται με επιδοματάκια της τελευταίας στιγμής, ειδικά τα περήφανα γυρατιά. Να, άλλη μία λέξη, άλλη μία φράση τέτοια που όταν τη λες μαζί δίπλα-δίπλα είναι τα περήφανα γυρατιά. Λες Αντρέας, ρε παιδί μου, πορεία προς το λαό, λες, ξέρω εγώ, Μάο, ξέρω εγώ, τα μπάνια του λαού, ξέρω εγώ, αυτό. Λοιπόν, όταν έρχεται η ώρα να είσαι εσύ κυβέρνηση, να δίνεις εσύ επιδόματα, νομίζω ακούγονται από αστεία έως τραγελαφικά λίγο όλα αυτά. Δεν εξαγοράζονται, τι μου λέτε κύριε Μητσοτάκη, δεν εξαγοράζονται με επιδόματα της τελευταίας στιγμής λίγο πριν τις εκλογές, κάτι σε fuel pass, κάτι σε energy pass, κάτι σε καλάθι του νοικοκυριού, κάτι σε δάνειο pass, κάτι σε, μέχρι και εμβόλιο pass μας έδωσες για να πάμε να κάνουμε το εμβόλιο στους πιτσιρικάδες, θυμάσαι. Οπότε από επίδομα σε επίδομα το πάμε, που εσύ ήσουν και κατά των επιδομάτων, αλλά υπέρ της αναπτυξιακής πολιτικής για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Ναι, καλά, καλά, καλά, ευχαριστούμε. Παιδιά, δεν θα αλλάξει χώρα, αυτό είναι το θέμα. Δεν αλλάζει χώρα, δηλαδή, μάλλον το πρόβλημα είναι παρακάτω, αυτό και εκεί καταλήγω και χθες τα ίδια έλεγα. Μάλλον το πρόβλημα είναι παρακάτω, σε σένα που είσαι εντάξει με το επίδομα. Καμία αυτό, τίποτα, κανένα ιδανικό, κάτι πιο πέρα, να ανοίξουμε, να πάμε, να βάλουμε λίγο αλλιώς τα πράγματα στη ζωή μας. Όχι, ε. Άστο, δεν βαριέσαι, πάρε το επίδομα τώρα και μην μιλάς. Μηνύματα δικά σας. Προφανώς ο Μπάτσος, μου λέει ο Νικόλας, και εννοεί τον πρώην διοικητή της άμεσης δράσης, το κάνει για δικό του λόγο, για το θέμα του Θεοδωρικάκου, λέω, που τον καρφώνει τώρα μετά από τόσους μήνες για το τότε που είχε πιάσει τον γιο του με ναρκωτικά. Αλλιώς δεν θα είχε υποκύψει. Αλλιώς δεν θα είχες υποκύψει, του λέει του αστυνομικού ο Νικόλας εδώ ο φίλος. Θα τον είχε συλλάβει και θα το είχαμε μάθει τότε. Χαίρο πολύ τι κάνει νιάου νιάου. Ούτως ή άλλως το ξέρουμε ότι στα μαλλιοτραβήγματά τους μαθαίνουμε ό,τι μαθαίνουμε. Για μένα είναι ιδιαιτέρως απογοητευτικό ότι ακόμα και στο μαλλιοτράβηγμά τους δεν φοβούνται να τα ξεράσουν μόνοι τους. Οι ανώτατοι της αστυνομίας παραδέχονται ότι με πολιτικές εντολές θάβουν υποθέσεις, ότι μετά χρησιμοποιούν αυτά τα ρουσφέτια για να εκδικηθούν. Ο Πρωθυπουργός μαζί με ολόκληρη την κοινοβουλευτική πλειοψηφία δεν βλέπουν κανένα πρόβλημα σε παράνομες παρακολουθήσεις χρησιμοποιώντας την ευαίσθητη, σε εισαγωγικά, υπηρεσία πληροφοριών της χώρας. Ολόκληρο το δικαστικό σώμα χαζεύει ατάραχο σε όλα αυτά, χωρίς καν να προσποιηθεί ότι ασχολείται με τα μέλη του που συμμετέχουν κανονικά σε όλα αυτά, όπως ο Ντογιάκος και η Βλάχου. Και ο λαός που είναι σε όλα αυτά, κοσμάρα, μου γράφει ο Νικόλας. Νικόλας από το Παρίσι, καλά θυμάμαι. Στείλε μήνυμα τι γίνεται εκεί, γιατί οι ειδήσεις μάλλον σε εσάς είναι αυτές τις μέρες, οι σοβαρές, οι λίγο έτσι ελπιδοφόρες ειδήσεις, αν τις διαβάζω καλά. Και μου γράφει και άλλα. Επειδή έλεγα χθες με το σενάριο Νουδού Πασόκ ότι σας μαυρίζω τη μέρα, λέει, τι λες τώρα, ίσα ίσα Μητσοτάκης, η αναρχική επιλογή εκεί επιμένει. Φόκο, μπουρλώτα όλα, ο πιο γελίος λαός του πλανήτη. Ελπίζω να μην το λες για μας, για μας το λες. Λοιπόν, στο site του Υπουργείου Εσωτερικών υπάρχουν τα εκλογικά αποτελέσματα. Έχοντας, μου λέει, συχαθεί να ακούω τα διάφορα παραμύθια περί εκλογών, από προσωπική περιέργεια έκανα ένα Excel κάποια στιγμή για να δω τα νούμερα από μόνος μου. Και μου το στέλνει, παιδιά, έχει κάνει δουλειά ο Νικόλας εδώ. Ούτε η αποχή ήταν αυτή που έφερε τη Νέα Δημοκρατία το 19, ούτε ο μεγάλος αριθμός δεξιών ψηφοφόρων. Επισυνάπτω, μου λέει, μερικά screenshot για να βγάλεις τα συμπεράσματά σου. Το δικό μου συμπέρασμα είναι ότι η αποχή εκφράζει ξεκάθαρα την απογοήτευση ενός 10 με 15% του κόσμου. Ότι οι δεξιές ψήφοι δεν μπορούν να ξεπεράσουν τον αριθμό που πήραν το 19 και ότι το στοίχημα για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι πόσες ψήφους από αυτές που έχασε το 19 μπορεί να πάρει ξανά. Πάντως, το ζήτημα της αποχής είναι σοβαρό, δεν είναι μόνο 10-15, είναι και παραπάνω. Έχει φτάσει στο 40%, σου θυμίζω, την αποχή. Που πάει να πει ότι από τα 9 εκατομμύρια, 9 και κάτι που είναι εγγεγραμμένοι, τελικά πάνε και ψηφίζουν τα 5,5. Είναι μια πολύ μεγάλη μάζα αυτή που απέχει. Μπορεί να είναι στους εκλογικούς καταλόγους άνθρωποι που έχουν πεθαμένοι, ξέρω εγώ που είναι με αυτό, που ξέρεις, γίνεται ένα ξεκαθάρισμα μάλλον που δεν έχει γίνει ποτέ. Αλλά τελικά το κομμάτι των ανθρώπων που ψηφίζουν, που αποφασίζουν για το μέλλον μιας χώρας 10 εκατομμυρίων, είναι περίπου τα 5 εκατομμύρια. Ίσως και να είναι και πολύ. Δηλαδή, για πήγε να δεις λίγο οι Ηνωμένες Πολιτείες τι γίνεται κλπ. Δεν ξέρω στη Γαλλία τι ποσοστό, αλλά και στη Γαλλία από ό,τι θυμάμαι είχε μεγάλη εποχή. Αυτό μπορεί να λέει κάτι για τα πράγματα. Μπορεί να λέει και για τους υποκλοπείς, μπορεί να λέει και για τους αποχωρήσαντες από τη Βουλή αρκετά πραγματάκια. Mai soldi peccami, il kit le da la borsetta di mamma. Tu vuoi fare l'americano. Η Ζήνα από την Ιερά Πέτρα μου λέει: αν μου επιτρέπεις να είμαι εκτός θέματος, την 5η 2 Φεβρουαρίου, αύριο δηλαδή, ώρα 11 το πρωί, εμείς εδώ στην Ιερά Πέτρα στηρίζουμε το νοσοκομείο μας και όχι μόνο. Και η Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Ρεθύμνου στηρίζει αυτόν τον αγώνα με την παρουσία τους. Σας καλούμε όλους σε αυτόν τον αγώνα. Δεν πρέπει από τα νοσοκομεία μας να φεύγουν οι γιατροί, μονάχα υγιείς ασθενείς. Καθόλου εκτός θέματος, δεν είσαι Ζήνα. Και το νοσοκομείο της Ιερά Πέτρας και κυρίως ο λαός της Ιερά Πέτρας έχει δείξει όλον αυτό τον καιρό, όλα αυτά τα χρόνια, τουλάχιστον αυτά τα 10-12 χρόνια που είμαι εγώ στην Κρήτη, έχει δείξει ότι είναι ο πιο μαχητικός και έχει κρατήσει με νύχια και με δόντια απέναντι σε Λοβέρδους, απέναντι σε Λιαρόπουλους, απέναντι σε Αδόνιδες, σε Βορύδιδες που πέρασαν από το Υπουργείο Υγείας, σε Τρόικες, σε Σόιμπλε, σε ό,τι έχουμε ζήσει εδώ. Έχουν δείξει ότι μόνο με τον αγώνα τους, και την έχουν καταλάβει πάρα πολύ καλά τη δουλειά, ότι δεν χαρίζεται τίποτα. Και νομίζω και αυτή τη φορά, και πολύ καλά θα κάνουν αύριο, να είναι συγκεντρωμένοι για το νοσοκομείο, γιατί τα σχέδια για την συγχώνευση με το του Αγίου Νικολάου και της Ιτίας είναι εδώ, είναι στο τραπέζι, και ας έχει φύγει ο Σόιμπλε από τα πράγματα και ο Ντάισεν Μπλουμ. Ο φίλος ο Πολυχρόνης μου στέλνει ένα μήνυμα, ένα link στην ουσία. Μου λέει, σου προωθώ κάτι που ίσως σου ξεφύγει. Και το ανοίγω και τι να δω. Τι να δω. Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, αίθουσα αιμοληψιών Εγάλεο, δυτικός τομέας Αθήνας. Και έχει μία ενημέρωση ότι το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, η αίθουσα αιμοληψιών του Εγάλεο, σήμερα Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου, καθώς και για όλο τον Φεβρουάριο, δεν θα λειτουργήσει για αιμοληψίες. Λες κάτι έγινε ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, χαλάσανε τα μηχανήματα, οι βελόνες δεν έχουν, ξέρω εγώ, μπήκε βόμβα, έσκασε, ξεράγει, δεν υπάρχει. Γιατί δεν θα λειτουργήσει καλά μία μέρα, αλλά όλο το Φεβρουάριο. Γιατί δεν θα λειτουργήσει, παιδιά, το κέντρο αιμοληψίας του Εγάλεο, γιατί δεν έχει γιατρό. Έλα μωρέ, κάτι λεπτομέρειες θέλετε κι εσείς γιατρό στην αιμοληψία, Πολυχρόνη, να μην είμαστε και πλέον έκτες. Μουσική. Η Χρυσούλα από τη Ρόδο. Δεν ξέρω, μου λέει, ποιος έγραψε τις επιστολές, αυτές του Θεοδωρικάκου εννοεί και του Καραμαλάκη, αλλά με λίγη δραματικότητα ακόμα στην ανάγνωση, μπορεί να πιστεί ο τηλεθέατης για την αθωότητα του πρωταγωνιστή και την αξία εις βάρος του. Συγγνώμη, μου λέει, ξέχασα, δεν είναι σύριαλ. Πόσο σανό έχει περισσέψει. Έχει πολύ ακόμα, Χρυσούλα, να είσαι σίγουρη. Ο Αντώνης από την Αρχαία Ολυμπία μου λέει, εσύ μη δίασες, εγώ κάνχασα, για το ότι που έλεγα χθες ότι είχαν υποσχεθεί ότι θα το καταργήσουν, και μόνο που λες είχαν υποσχεθεί, και μου λέει, εγώ κάνχασα, δεν γέλασα καθόλου. Πιστεύω όμως, μου γράφει ο Αντώνης, ότι έχουμε υποχρέωση να εκθέτουμε τις εκάστοτε κυβερνήσεις για τα υπεσχημένα και μη πεπραγμένα, χωρίς φιδό στην επανάληψη, γιατί αλλιώς κινδυνεύουμε να γίνει κανόνας η γνωστή πρακτική των λαϊκιστών. Ο Μπερσέκερ από την Κέρκυρα. Ωραία βόλτα κάνουμε σήμερα. Παρίσι, Ρόδος, Κέρκυρα, Αρχαία Ολυμπία. Με διορθώνει στα αγγλικά. Ο Αντώνης από την Αρχαία Ολυμπία μου διορθώνει έτσι μερικές ατασταλίες γλωσσικές στα ελληνικά. Ο Μπερσέκερ στα αγγλικά. Μου λέει, δεν είναι Black Lives, είναι Black Lives Matter. Οι μαύρες ζωές μετράνε. Ενώ εγώ έλεγα χθες Black Lives Matters. Όχι, λάθος, έχεις δίκιο. Και μετά κάνει διάφορα σχόλια για το ότι με τα αγγλικά μου μπορεί να ετοιμάζομαι και για πολιτική καριέρα. Σαν κάποιους άλλους ονόματα δεν λέμε. Ο φίλος ο Γιάννης από το Ηράκλειο. Ήθελα να πω κάτι από τον, για τον γραμματέα, λέει, του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας του Πολίτη. Μεγάλωσα και διαμένω ακόμα σε περιοχή που υπηρέτησε ο Καραμαλάκης ως διοικητής, αστυνομικό τμήμα, και έχω πολλά περιστατικά διακριτικής μεταχείρισης φίλων του. Ακόμα και σήμερα που έχουν περάσει αρκετά χρόνια που ήταν διοικητής, υπάρχουν παρεμβάσεις στους τωρινούς αστυνομικούς για να αφήνουν ατιμόρυτους είτε νεαρούς που οδηγούν επικίνδυνα, είτε χωρίς δίπλωμα, κράνος κλπ. Τα έχουμε αυτά εδώ στην Κρήτη, ναι. Δεν με ξέπληξε επομένως η είδηση αυτή, καθώς από τότε ήταν αυτών των απόψεων. Και πώς να ήταν διαφορετικός από τη στιγμή που είχε μεγάλες βλέψεις. Δεν θα μπορούσε να σκαρφαλώσει στην ιεραρχία μέσω της σωστής δουλειάς. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν σε κάποια μάχημη υπηρεσία. Δεν ήταν σε κάποια μάχημη υπηρεσία της αστυνομίας. Εγώ επιμένω, Γιάννη, και οι υπόλοιποι, ότι ο Θεοδωρικάκος ειδικά, αλλά και ο Καραμαλάκης που πλέον έχει μια ξεκάθαρα πολιτική θέση ως Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, κανονικά πρέπει να τελούν υποπαραίτηση. Με τόσο βαριά πράγματα, δεν ξέρω πώς στέκεσαι, ρε παιδί, πώς κοιτάζεις τους συναδέλφους, πώς κοιτάζεις τον κόσμο. Τι να πω. Μάλλον δεν πρέπει να περιμένω. Είδατε, πέρασε άλλο ένα 24ωρο, τον καλύπτει ο Μητσοτάκης πλήρως, το Θεοδωρικάκο, δεν τρέχει τίποτα. Καταλάβατε εσείς τίποτα? Έλα μωρέ, εντάξει, θα ξεχαστεί και αυτό. You are. Και μια καλημέρα μόνο στην Μυτιλίνη, στο Φώτη. Το βλέπω το μήνυμά σου, δεν το προλαβαίνω σήμερα. Θα τα πούμε αύριο, γιατί είναι και μεγάλο και είναι και αρκετά σοβαρό αυτό που μου γράφει σε σχέση με τους απεινιδωτές και το τι ακριβώς γίνεται. Υπόσχομαι να το βάλω στην αυριανή εκπομπή. Μέχρι εδώ για σήμερα. Να είστε καλά, να προσέχετε πάνω απ' όλα και θα τα πούμε αύριο. Γεια χαρά.